إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدر اجلاس حضرت مولانا عبد الباسط صاحب ریاضی، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش، اور اس مبارک مجلس میں رونق افروز دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ ہماری محفلوں میں لاؤڈ اسپیکر کا نظام اتنا صحیح نہیں ہوا، پہنچ رہی آواز نہیں؟ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد یہ سارے لوگ اپنی موبائل آف کر دیں، یہ بیکار والی سب چیزیں ہیں، سب بند کر ڈالو تھوڑی دیر کے لیے، سب اپنے اپنے موبائل آف کر لو. نے سورہ فاتحہ کی آخری آیات تلاوت کی ہیں. آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں. ہم کو صراط مستقیم پر جمع ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب ہوا اور جو بھٹک گئے. ہر مسلمان نماز میں یہ دعا ضرور کرتا ہے. دعا ہے صراط مستقیم پر استقامت کی۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کیا اس سیدھے راستے کی کچھ پہچان بھی ہے؟ ہاں پہچان ہے، قرآن بتاتا ہے یہ وہی راستہ ہے جن پر چلنے والوں کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ راستے کی شناخت ہو گئی، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، پہچان لو کون سا راستہ ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر جب لوگ چلے تو چلنے والوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ اب یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے، کیا ان لوگوں کا بھی تعین ہے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا؟ تو ایک دوسری آیت کے اندر بتایا گیا کہ ہاں وہ لوگ بھی ممتاز ہیں، ان لوگوں کی بھی شناخت بتا دی گئی ہے وہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ سورہ نساء میں پانچویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہاں کیا تھا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، یہاں کیا ہے أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس راستے کے اوپر چلنے والے چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ پہلے لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، نبیین۔ دوسرے لوگ کون ہیں؟ صدیقین ہیں۔ تیسرے لوگ کون ہیں؟ شہداء ہیں، جنہوں نے اسلام کے راستے میں اپنی متاع عزیز، جان کی بھی پرواہ نہیں کی، خاک و خون میں تڑپ گئے۔ اور چوتھے لوگ صالحین ہیں۔ یہ چار لوگ ہیں جو اس راستے پر چلے جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، اور ان چار گروہوں کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ چوتھا گروپ صالحین کا ہے، جن کو ہم اپنی زبان میں اولیاء کرام کہہ لیں۔ ایک سوال اور کر لیں آپ یہاں، اس کا جواب بھی میں دے دوں۔ سوال یہ ہے، کیا انبیاء، شہداء، صدیقین، یہ پہلے کے جو تین گروہ ہیں کیا وہ اولیاء نہیں ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سب اولیاء ہیں، انبیاء کرام بھی اولیاء ہیں، صدیقین بھی اولیاء ہیں، شہداء بھی اولیاء ہیں، صالحین بھی اولیاء ہیں۔ یعنی سب سے بڑا ولی نبی ہوتا ہے، اس کے بعد صدیق ولی ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ شہید ولی ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ صالح ولی ہوتا ہے۔ تو اولیاء ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن مقام ولایت الگ الگ ہے۔ بڑا مقام ولایت انبیاء کو حاصل ہے، اس کے بعد کا جو درجہ ہے نیچے کا وہ صدیقین کا ہے، اس کے بعد تیسرا مقام ولایت شہداء کا ہے، چوتھا مقام ولایت صالحین کا ہے۔ ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی بڑی قبر ہو اتنا بڑا ولی، جتنا بڑا مزار ہو اتنا بڑا ولی، جتنا بڑا قبہ ہو اتنا بڑا ولی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ولی کی کچھ تعریف کی ہے، تعریف کا مطلب ایڈمیریشن نہیں، تعریف کا مطلب ڈیفینیشن۔ ولی کہتے کس کو ہے؟ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق کا نام ولی ہے، یا آدمی مر گیا بڑا قبہ بن گیا تو ولی کہنے لگے اس کو؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ قرآن حکیم نے ولیوں کی ڈیفینیشن بتائی ہے، ولی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہی آیت وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن آدھی آیت پڑھتے ہیں یا ایک آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد والی آیت چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بات صاف نہیں ہو پاتی۔ جب تک دوسری آیت کو نہ ملایا جائے اور دوسری آیت کا تعلق پہلی آیت سے ہے، الذین جو ہوتا ہے نا، الذین عربی میں گرامر میں اس کو سلا بولتے ہیں، سلا موصول۔ اب اولیاء کرام کون ہیں؟ اب آگے بتایا جائے گا کہ کون ہیں۔ جیسے میں کہہ دوں کہ آئی ہیو سین دا بوائے ہو جو، اب جو کے بعد آپ کو بولنا ہی ہے، اس لیے کہ کون سا لڑکا، جو پر بات ختم نہیں ہوئی، آگے بولیے۔ تو الذین بتاتا ہے جو، اب جو کے بعد آپ کو بتانا ہی ہے، تب نہ ولی کی ڈیفینیشن پوری ہوگی۔ یہ جو پر رک جاتے، بعد میں کیا ہے وہ نہیں بتاتے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، چھٹی ہو گئی نماز کی، آیت ہے۔ ارے بھائی بولو، وانتم سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو، وانتم سکارا، جب تک وہ انتم سکارا کا جملہ نہیں بولیں گے تب تک بات صاف نہیں ہوتی، معنی ہی غلط ہو جائے گا، بات ہی غلط ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، الا مینس سنو، بیہولڈ سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ پہلے یہ نہیں بتایا گیا وہ کون ہے، پہلے یہ بتایا گیا کہ اولیاء ہونے کا پھل کیا ملتا ہے، یہ بتایا گیا، ثمرہ بتایا گیا، رزلٹ۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ تو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ ہوں گے۔ اس لیے کہ یحزنون مضارع ہے، اور مضارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال کا، ایک استقبال کا۔ نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ رزلٹ ہے۔ اولیاء اللہ کون؟ جو، اب بتایا گیا کہ جو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، توحید پرست ہوئے، توحید کو قبول کیا انہوں نے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقویٰ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی۔ یہ ولی کی تعریف ہے۔ ولی کی تعریف کیا ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ کی زندگی گزارے، وہی آدمی ولی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولیاء کرام آسمان سے اتری ہوئی کوئی عجیب و غریب مخلوق ہیں، ان کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے ولی کی ڈیفینیشن بتا دی ہے، جو ایمان والا ہو، جس کی زندگی میں توحید کامل ہو اور ساتھ ساتھ تقویٰ کی زندگی بسر کرتا ہو، وہی آدمی ولی ہے۔ اب جس آدمی کی توحید جتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی اور جس آدمی کا تقویٰ جتنا زیادہ بلند ہوگا، وہ اتنا بڑا ولی ہے۔ اس کی توحید اگر بہت زیادہ مضبوط ہے کامل درجے کی، اور کامل درجے کا تقویٰ ہے، تو ولی کامل ہے۔ جیسے جیسے توحید کے اندر اور تقویٰ کے اندر کمی آتی جائے گی، ویسے ویسے ولایت کا درجہ گھٹتا جائے گا۔ انہی اولیاء کرام میں سے ایک مشہور ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام عبد القادر ہے، کنیت ابو محمد ہے، لقب محی الدین ہے۔ نام سمجھ میں آیا؟ نام عبد القادر ہے، کنیت ابو محمد ہے، لقب محی الدین ہے، باپ کا نام موسیٰ ہے اور ماں کا نام امت الجبار فاطمہ ہے، اور یہ بغداد کے ایک قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ 470 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 561 ہجری میں ہوئی، اس طرح آپ کی کل عمر 91 سال ہوئی، گویا آپ نے 91 سال کی عمر پائی۔ جب آپ 18 سال کے ہوئے تو بغداد میں آئے اور وہاں انہوں نے علوم دینیہ کی تکمیل کی، بڑے بڑے اساتذہ فن سے انہوں نے احادیث کا درس لیا، قرآن حکیم کی تفسیر کا درس لیا، فقہ میں کمال حاصل کیا، دیگر علوم عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت تامہ حاصل کی، اور توحید اور تقویٰ میں اتنا آگے نکل گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ولایت کاملہ بخشی۔ آپ بڑے ہی پکے موحد تھے، آپ نے اپنی زندگی میں 5 کتابیں لکھی ہیں۔ آدمی جو ہے اپنی تحریر سے پہچانا جاتا ہے، آدمی کی فکر پہچاننی ہو تو اس کی تحریر کا مطالعہ کیجئے، آدمی کے خیالات کو پرکھنا ہو تو اس کی تحریر کا مطالعہ کیجئے، اس لیے کہ آدمی اپنی تحریروں میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، اس کی تحریر دیکھ لیجئے، اس کا پورا سراپا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جن جن احادیث میں بیان کیا گیا ہے، ان تمام احادیث کو جمع کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے 5 کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب کا نام ہے گنیت الطالبین، دوسری کتاب کا نام ہے فتوح الغیب، تیسری کتاب کا نام ہے الفیو ذات البرہانیہ، چوتھی کتاب کا نام ہے الفتح الربانی، اور پانچویں کتاب کا نام ہے بشائر الخیرات۔ یہ 5 کتابیں زندگی میں آپ نے لکھی، اور ان میں سے 2 بہت مشہور ہوئی، اور دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے، اردو میں بھی ان دونوں کتابوں کا ترجمہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ دونوں کتابیں کون کون سی ہیں جن کا ترجمہ دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں ہو چکا ہے اور اردو میں بھی ان کا ترجمہ موجود ہے؟ غنیت الطالبین ہے اور فتوح الغیب۔ جس طرح انبیاء کرام کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی امت کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، تو سب سے پہلا درس وہ اپنی امت کے سامنے تقویٰ اور توحید کا رکھتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے آپ کہ سب سے پہلے وہ توحید ہی کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں ایک ضابطہ، ایک قاعدہ بتا دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. اے ہمارے رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اس دنیا میں ان کی امتوں کی طرف بھیجے، ہر ایک سے یہ کہا کہ سب سے پہلے تم اپنی امت کے سامنے توحید کا درس رکھو، ان سے یہ کہو کہ توحید اپنی مضبوط کریں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی امت کی طرف بھیجا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے توحید ہی کا درس رکھا. اللہ فرماتا ہے سورہ ہود میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. اور تحقیق کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں. تو اللہ تعبدو الا اللہ، تو تم کیوں ڈائریکشن دے رہے ہو بھائی؟ سب ایک طرف سے کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی؟ جو آدمی جا رہا ہے اسے جانے دیجئے، سب لوگ ڈائریکشن مت دو. اللہ تعبدو الا اللہ، انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ آیات بتا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلا درس جو اپنی امت کے سامنے رکھا وہ توحید ہی کا درس تھا. اسی طرح ہم حضرت ہود کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم عاد کے سامنے جو درس رکھا، سب سے پہلا درس درس توحید تھا. اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو. حضرت ہود نے بھی اپنی قوم عاد کے سامنے پہلا درس درس توحید ہی رکھا. اسی طرح ہم حضرت صالح کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلا درس درس توحید ہی رکھا. اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. گویا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم ثمود کے سامنے سب سے پہلا درس درس توحید ہی رکھا. حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ یہی کہ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے. ثابت یہ ہوا کہ انبیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی امتوں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے تو سب سے پہلا درس وہ اپنی امت کے سامنے توحید ہی کا رکھتے تھے. انبیاء کرام کی انہی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس ولی نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی توحید کا اور تقویٰ کا درس دیا. ایک نقطہ یہاں بتا دوں کہ تقویٰ یہ شریعت کی روح ہے اور سب سے بڑا تقویٰ توحید ہے. تقویٰ کے مدارج ہیں، جیسے ولایت کے مدارج ہیں، ولایت کے درجات ہیں، ایسے تقویٰ کے بھی مدارج ہیں، درجات ہیں، اور تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے. دلیل، پہلے دلیل ملاحظہ کر لیں، قرآن حکیم سے اس کے بعد حدیث سے پروف کرتا ہوں. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا جب نوح نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو فاتقوا اللہ واتیون، دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پہلے میں نے کیا کہا کہ سب سے پہلا درس انہوں نے توحید کا رکھا، اور وہ میں نے آیات قرآنیہ سے ثابت کیا. یہاں دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی فتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. آگے دیکھیے کذبت قوم عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فتقوا اللہ واتیون. حضرت ہود کی قوم نے عاد نے ان کو جھٹلایا جب انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور دیکھو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو. دیکھیں یہاں تقوی اختیار کرنے کا درس حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت صالح کو, انہوں نے بھی یہی درس رکھا. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتقون. حضرت صالح نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی بات اپنی قوم سے کہی. کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتقون. حضرت لوط نے بھی کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اسی طریقے سے حضرت شعیب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتقون. حضرت شعیب نے بھی یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی اور توحید دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, لیکن تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے. تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے. اب اس سلسلے میں میں ایک حدیث پیش کر دوں تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. حدثنا سریج حدثنا سہیل اخو ابن ابی الحزم القطعی قال سمعت حدثني ثابت البناني قال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه وما تشاءون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم عز وجل انا اهل ان اتقى ان يجعل معي الها اخر ومن اتقى ان يجعل معي الها اخر فهو اهل لِأَنْ أَغْفِرَ لَهُ رواہ احمد فی مسندہ. یہ لمبی روایت میں نے سند کے ساتھ بیان کر دی ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا. کون سی آیت تلاوت کر رہے تھے آپ؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. یہ سورہ مدثر کی آخری آیت ہے کہ وہ تقوی والے ہیں اور مغفرت والے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تشریح فرمائی اہل التقوی کی, فرمایا کہ میں زیادہ لائق ہوں اس بات کا کہ میرے ساتھ اللہ کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے, میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنایا جائے. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی محفوظ رہے ومن اتقى ان يجعل معي الها اخر, اور جو آدمی محفوظ رہے اس بات سے کہ وہ میرے ساتھ دوسرا معبود بنائے فهو اهل لان اغفر له, وہ اس بات کا اہل ہے کہ میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں. یہاں دیکھیے آپ اللہ تبارک و تعالی نے, چونکہ یہ حدیث قدسی ہے, یہ فرما دیا بہت مختصر, دوسرا معبود نہ بنائے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, یعنی توحید کو مضبوطی سے تھام لے, فہو اہل لینغفر لہ, تو وہ اس لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. اسی وجہ سے کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی قوم کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ درس توحید تھا, اور کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی قوم کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ درس تقوی تھا. تو اب شبہ یہ ہوا کہ بھائی تقوی اور توحید کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو ثابت یہ ہوا کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. اسی طرح اس ولی نے, شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی تقوی اور توحید کا درس سب سے پہلے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور زندگی بھر توحید اور تقوی کی دعوت دیتے رہے. فتوح الغیب ان کی ایک مشہور کتاب ہے جیسا کہ میں نے بتایا, اس میں انہوں نے لکھا ہے ایک مرید کو مخاطب کرتے ہوئے, ایک شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا علیک بتقوی اللہ ولا تخف احدا سوى اللہ ولا ترجو احدا سوى اللہ. وکل الحوائج الى اللہ ولا تعتمد الا علیہ وطلب جميعا منه ولا تثق باحد غير الله التوحيد التوحيد. یہ الفاظ فتوح الغیب کے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں علیک بتقوی اللہ, تیرے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے. اللہ اکبر, فتوح الغیب کی عبارت ہے. جیسے انبیاء نے کیا کہا, كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون. تمام انبیاء کرام نے یہ کہا فاتقوا الله, یا تقوی علیک بتقوی الله, اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کر. جلوت میں ہو تو اللہ کا تقوی, خلوت میں ہو تو اللہ کا تقوی, لین دین کر رہا ہو تو اللہ کا تقوی, اپنی خانگی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا تقوی. علیک بتقوی الله, تیرے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے. اس کے بعد کیا فرمایا, ولا تخف احدا سوى الله, اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈر. یہ توحید کی تعلیم ہے. اور اللہ نے فرمایا وخافونی, مجھ سے ڈرو. دوسری تعلیم یہ بھی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈر. اور تیسری تعلیم ولا ترجو احدا سوى الله, اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگا. اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگا. اور آگے فرمایا وکل الحوائج الى الله, تمام ضروریات تو اللہ کو سونپ دے. زندگی کی تمام ضروریات کو تو اللہ کو سونپ دے. تیری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہی ہے. آگے فرمایا ولا تعتمد الا علی, بھروسہ کرنا ہو تو اسی کے اوپر کر, سہارا لینا ہو تو اسی سے سہارا لے, اسی کا سہارا لے. ولا تثق باحد غیر اللہ, اس کے علاوہ کسی پر اعتماد مت کر, سارے سہارے جھوٹے ہیں. صرف ایک سہارا ہے سچا اور مضبوط سہارا, وہ سہارا پکڑے, اور وہ سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور آخری ٹکڑا تو قابل غور ہے, فرمایا التوحید التوحید, اس کا مطلب اس کا فعل محذوف ہے, امت علی التوحید, ارے مر مٹ جا توحید کے اوپر. یا یہ کہ الزم التوحید, الزم التوحید, توحید کے اوپر مر جا, توحید کے اوپر مٹ جا. یہ تعلیم ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی. پہلے تقوی کو لازم پکڑنے کے لیے کہا, پھر یہ تعلیم دی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا, اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگانا, تمام ضروریات تو اللہ کو سونپ دے, اور دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرنا, اور وطلب جمیع منہ, تمام چیزیں اللہ سے مانگ. اللہ اکبر, یہ جملہ قابل غور ہے. تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ. اور ایک جگہ فتوح الغیب کے اندر یہ جملہ بھی ہے کہ وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْتَ, اگر تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک گیا تو تو نے شرک کیا. اللہ اکبر, یہاں تو بزرگوں کے سامنے جھک رہے ہیں, پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں, قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں, یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ تو کسی کے سامنے جھکا, فقد اشرکتا, تو نے شرک کیا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنے شیخوں کے سامنے جھک رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنے مدفون بزرگوں کی قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں. اور یہاں شیخ کیا فرما رہے, وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْتَ, اگر تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا تو تو نے شرک کا ارتکاب کیا. یا تو رکوع کر رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ روایت ترمذی کتاب الاستیذان میں ہے, روایت اس طرح ہے, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الرجل منا یلقى اخاه او صدیقه ایک آدمی آ کر کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا قال افا يلتزمه ويقبله قال لا قال افا ياخذ بيده ويصافحه قال نعم. رواه الترمذي في كتاب الاستيذان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا ایک بھائی دوسرے بھائی سے اگر ملے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، ایک بھائی اپنے بھائی سے ملے، ایک دوست اپنے دوست سے ملے، تو اینحنی لہو، کیا اس کے سامنے جھکے؟ قال لا، نہیں جھک سکتا، جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ مومن مومن سے ملا، زندہ کو زندہ کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ پھر وہ پوچھ رہا ہے، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے، ٹھیک ہے نہ جھکے، پھر کیا کرے؟ افا یلتزمہ ویقبلہ، کیا اسے چمٹا لے اور بوسا لے؟ قال اللہ، یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، لمبا ہو جاتا، یہ لمبا ہو جاتا، پکڑنا اور چمٹانا اور بوسا لے لینا، یہ لمبا ہو جاتا۔ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ قال، تو وہ آدمی پوچھ رہا ہے، افا یاخذ بیدہ ویصافحہ، کیا اس کا ہاتھ پکڑ لے اور مصافحہ کرے؟ قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں۔ یہ دیکھیں پہلا ٹکڑا کیا ہے، اینحنی لہو، کیا اس کے سامنے جھکے؟ یہاں زندہ مومن کو زندہ مومن کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ مومن کسی ہی درجے کا کیوں نہ ہو، ولی ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں سارے لوگ آ گئے، پیر بھی آ گیا، شیخ بھی آ گیا، مرشد بھی آ گیا، اور مدفون بزرگ بھی آ گئے۔ یہاں کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، حدیث بتا رہی ہے۔ اینحنی لہو، قال اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکنے سے صاف منع کر دیا ہے، نہیں جھک سکتا۔ اور یہاں تو جھک کر کے پیر پکڑ لیتے ہیں، جھک کر کے قبر کو بوسا لے لیتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک قبروں کا معاملہ ہے، قبروں کے تعلق سے ایک اصول بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کو دیکھ کر کے، قبر کو دیکھ کر کے اگر آدمی کو آخرت یاد آتی ہو تو قبر کی زیارت کرے۔ روایت پڑھ دوں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وبکا من حولہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استاذنت ربی فی ان استغفر لہ فلم یوزن لی، واستاذنتہ ان ازو فی ان ازور قبرہ فوزین لی، فزور القبور فانہا تذکر الموت۔ رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی۔ مدینے سے آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شیرخوار بچے تھے، چھوٹے تھے، وہیں ایک مقام کے اوپر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ام ایمن آپ کو وہاں سے اٹھا کے لائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کی لونڈی تھی، وہاں سے لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور مدینہ سے لوٹتے وقت ان کی ماں کا ایک مقام پر انتقال ہو گیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے، بہت روئے قبر پر پہنچنے کے بعد، فبکا، اپنی ماں کے قبر پر پہنچے، رو پڑے، فبکا، رو پڑے۔ صحابہ کرام نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو سارے صحابی رو پڑے، فبکا وبکا من حولہ، آپ کو روتے دیکھ کر کے سارے صحابہ کرام رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استاذنت ربی فی ان استغفر لہا، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کر لوں، مجھے اے میرے رب اجازت دے کہ میں تجھ سے اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کروں، فلم یوزن لی، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر، نبی کی ماں ہے لیکن چونکہ ان کا انتقال شرک کے اوپر ہوا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو ان کی ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ جی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ، قبر کی زیارت تو کر سکتا ہوں نا اپنی ماں کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، فوزین علی، اجازت دی گئی۔ اور آپ نے ایک اصول بتایا، فزور القبور، قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت، بے شک یہ قبریں آخرت کو یاد دلاتی ہیں، موت کو یاد دلاتی ہیں۔ اس حدیث پاک سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ قبر پر جا کر آدمی رو سکتا ہے، جی، اور اس کو دیکھ کر لوگ بھی رو سکتے ہیں۔ ایک ہی مسئلہ ہے، دو مسئلے معلوم۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی مشرک مرا ہے تو چاہے اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مشرک کی قبر پر آدمی جا سکتا ہے، جی، زیارت کر سکتا ہے، لیکن مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ مشرک کی قبر پر جا سکتا ہے، دعا نہیں کر سکتا، صرف قبر کی زیارت کی اجازت ہے۔ تیسرا مسئلہ معلوم ہوا، یا چوتھا کہہ لیجئے۔ اور آخر میں قانون معلوم ہوا، کہ فزور القبور قبروں کی زیارت کرو فانھا تذکر الموت. فے جانتے کس لیے آتا ہے عربی میں؟ عربی میں فے اس لیے آتا ہے تاکہ ما قبل میں کہی ہوئی بات کا ثمرہ بیان کرے. نہیں سمجھ میں آیا؟ میں نے آٹا رکھ دیا برتن میں, پانی ڈال دیا, آٹے کو میں نے گوندھ دیا. اوکے, اب کیا کرنا ہے؟ فے بتاتا ہے اب روٹی پکا لو, اب روٹی پکا لو. پھر یہ فا جو ہے ما قبل میں کہی ہوئی باتوں کا حاصل بیان کرتا ہے, سمرا. یہ چیزیں ہو گئی, اب کیا کرنا ہے؟ فزور القبور, تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکر الموت, اس لیے کہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں. یہ فے نے بتا دیا کہ وہ قبریں جو موت کو یاد نہ دلاتی ہوں ان قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے. یہ جو مزارات ہیں جن کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, پختہ عمارتیں, پختہ قبریں ہیں, در حقیقت ان کو دیکھ کر کے آخرت یاد نہیں آتی ہے. حدیث کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے ان کی, ان قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے. بلکہ ٹوٹی ہوئی قبریں, بوسیدہ قبریں, جن کو دیکھ کر آدمی کا دل بھر آئے, آدمی کا دل تڑپ اٹھے کہ یہ میری آخری منزل ہے. ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھ کر کے آدمی کو آخرت یاد آتی ہے, موت یاد آتی ہے. تو ایسی قبروں کو دیکھنے اور ان کی زیارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ایسی قبریں جو آراستہ اور پیراستہ ہوں, بڑے بڑے قبے بنا دیے گئے ہوں, رنگ روغن کر دیا گیا ہو, آدمی کی نظر رنگ روغن ہی میں الجھ جائے, در حقیقت ایسی قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ مجھے کوئی فرفے کا مفاد سمجھا دے گا. فزور القبور فإنها تذکر الموت, زیارت کرو قبروں کی, بے شک موت کو یاد دلاتی ہے یہ قبریں. اگر قبریں موت کو یاد نہ دلا سکے تو پھر ایسی قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے. یہ 6-7 مسئلے اس حدیث پاک سے معلوم ہوئے. یہی بات تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیت الطالبین میں کہی ہے, انہی کے الفاظ میں بول رہا ہوں. اذا زار قبرن, جب کوئی آدمی قبر کی زیارت کرے تو فلا یضع یدہ علیہ ولا یقبلہ فإنہ عادۃ الیہود. غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اذا زار قبرن, جب کسی آدمی نے کسی قبر کی زیارت کی, یا یوں کہیے جب کوئی آدمی کسی قبر کی زیارت کرے تو قبر کے اوپر اپنا ہاتھ نہ رکھے. فلا یضع یدہ علیہ, ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور آگے فرمایا, ولا یقبلہ, قبر کو بوسا نہ دے. اس لیے کہ قبروں کے پاس پہنچ کر قبر پر ہاتھ لگانا اور اسی طرح قبروں کے پاس پہنچ کر قبروں کا بوسا دینا, فإنہ من عادت الیہود, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. گویا کہ قبروں کو بوسا دینا, قبروں کو پکی کرنا اور قبروں کے اوپر ہاتھ رکھنا, وہاں سجدے کرنا, وہاں قیام کرنا, وہاں رکوع کرنا, وہاں شرکی افعال و اعمال کرنا, فإنہ من عادت اليهود, یہ یہودیوں کی عادت ہے, یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, شیخ فرما رہے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ان کی کتنی کتابیں ہیں میں نے بتا دی ہیں, ان میں دو کتابیں بڑی مشہور ہیں, فتوح الغیب اور غنیت الطالبین. غنیت الطالبین کا حوالہ دیا میں نے. اللہ اکبر, حضرت نے خود فرما دیا. اور حضرت پکے متبع سنت تھے, موحد تو تھے ہی, پکے متبع سنت تھے. جانتے ہیں انہوں نے سنت کی کیا تعریف کی ہے؟ فسنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. در حقیقت حضرت کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے مروی ایک روایت تھی جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے ہیں. اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے فرقہ ناجیہ کے بارے میں ایک بات کہی ہے, اور فرقہ ناجیہ کی تعریف کرتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہیں تو سنت کا مطلب انہوں نے بتایا اور الجماع کا مطلب بتایا. جی چاہتا کہ وہ روایت پیش کر دوں جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائے, باب و افتراق ہادی الامہ کے اندر باب ہے, باب و افتراق ہادی الامہ ترمذی کتاب الایمان میں لائے. روایت اس طرح ہے, وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حدوا نال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانيه لكان من امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتن و تفترق امتی علی سلاسی و سبعین ملتن کلہم فی النار الا ملت واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ و اصحابی رواہ ترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق ہذی الامہ. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی بدبخت یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا آدمی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا. اور بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری قوم 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار, 72 فرقے جہنمی اور 73واں فرقہ جنتی ہوگا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ کہا اس کی پہچان یہ ہے, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ. اس کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا واما الفرقۃ الناجیہ فہی اہل السنۃ والجماعۃ. غنیۃ الطالبین میں ہے کہ فرقۂ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے. صرف نام رکھ لینے سے اہل سنت والجماعت نہیں ہو جاتا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, عمل سے آدمی اہل سنت والجماعت بنتا ہے. خالی لیبل لگا دینے سے آدمی اہل سنت والجماعت نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی زیارت کر لیں تو فلاں کی زیارت کرنے سے آدمی مومن نہیں ہو جاتا. ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, لیکن اس دیدار سے اور اس زیارت سے ابو جہل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. دیکھو زیارت ہو رہی ہے لیکن خود ابو جہل اور ابو لہب کے پاس اپنا ایمان اپنا عمل نہیں ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کوئی کام نہ آئی ابو جہل کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کچھ کام نہ آیا ابو لہب کے, دونوں کے دونوں جہنمی. تو اگر صرف زیارت کافی ہوتی ہے اولیاء کرام کی تو یہاں نبی کی زیارت کرنے کے بعد ابو جہل اور ابو لہب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا, مومن ہو جانا چاہیے تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالی اولیاء کرام سے نسبت کافی ہے, خالی اولیاء کرام کے حضور ان کے قبروں کے اوپر حاضری دے دینا ہی کافی ہے, صرف زیارت ہی کافی ہے, یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر صرف زیارت کافی ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, انہیں تو پکا مومن ہونا چاہیے تھا. تو صرف زیارت کافی نہیں ہے, معاملہ گھوم کر کے وہیں آ گیا, آپ کو ایمان اور عمل صالح کرنا ضروری ہے. حضرت نے فرمایا وہ عمل فرقت الناجیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ وہ عمل فرقت الناجیہ, نجات پانے والا فرقہ جو ترمذی کی روایت میں بیان کیا گیا کون ہے؟ اہل السنت والجماعت. پوچھا گیا یہ اہل سنت والجماعت کون ہے, سنت کی تعریف کیا ہے, جماعت کی تعریف کیا ہے؟ تو پتا چلے کہ اہل سنت کون ہے, تو پتا چلے کہ اہل جماعت کون ہے. پہلے تو سنت کا معنی معلوم ہونا چاہیے, پہلے تو جماعت کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. سو حضرت نے سنت کا معنی بیان کیا, پھر اس کے بعد جماعت کا معنی بیان. سنت کا معنی کیا بیان کیا؟ سنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, یعنی آپ کی ہر ہر ادا سنت ہے. اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر آپ کی اداؤں کے اوپر چل رہا ہے وہ اہل سنت ہے. اور جماعت والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جماعت کا مطلب ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب متفق ہوں. بتائیے اصحاب کرام نے قبریں بنائی ہیں, اصحاب کرام کیا قبروں کے سامنے قیام کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام قبروں کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام پختہ قبریں بنایا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام غیر اللہ سے بھی مدد مانگا کرتے تھے؟ نہیں. تو پھر ایسے لوگ اہل السنت والجماعت نام کے تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعریف کے مطابق اہل سنت والجماعت کی وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتے. دیکھیے صرف نسبت کافی سمجھتے ہیں, نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, نماز کی کوئی پرواہ نہیں. جبکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے معاملے میں تو نماز کا جو حال ہے بڑا ہی عجیب ہے. حضرت غنیۃ الطالبین کے اندر فرمایا ہے لیس بعد ذہابها دین و اسلام. غنیۃ الطالبین کی عبارت, نماز چلی جانے کے بعد دین اور اسلام کچھ نہیں رہ جاتا. خالی قبروں سے نسبت کافی سمجھ رہے ہیں, نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں, نمازیں اگر زندگی سے نکل گئی تو لیس بعد ذہابها دین و اسلام, نماز زندگی سے نکل جانے کے بعد آدمی کا دین و اسلام رہ ہی نہیں جاتا. وہ آدمی نہ تو متدین ہے دین والا ہے, نہ تو وہ آدمی مسلم ہے. اب بتائیے شیخ فرما رہے ہیں نماز ضروری ہے اور بے نمازیوں کے معاملے میں معاملہ بڑا سخت ہے ان کا. فرمایا ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين غنیت الطالبین میں یہ الفاظ حضرت کے موجود ہے کہ بے نمازی کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے ولا يدفن في مقابر المسلمين مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے یہاں بے نمازی ہوں تو چلے گا بے روزہ دار ہوں تو چلے گا صرف قبروں سے نسبت کافی ہے جبکہ شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ شیخ کا اور آپ نے ایک تعلیم دی ہے اپنے مریدوں کو بڑی پیاری تعلیم ہے جی چاہتا ہے وہ کہ تعلیم فتح الغیب کے اندر وہ تعلیم موجود ہے فرمایا وجعل اپنے ایک مرید کو اپنے ایک شاگرد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک وانظر فیہما بتعمل وتدبر وعمل بہما ولا تغتر بالقال والقیل والہوس ایک دفعہ اور پڑھوں بڑا پیارا جملہ ہے حضرت کا فرما رہے وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک وانظر فیہما بتعمل وتدبر وعمل بہما ولا تغتر بالقال والقیل والہوس فرمایا کتاب اور سنت کو اللہ اکبر اللہ کی کتاب کو اور سنت کو ان دونوں چیزوں کو اپنا امام بنا لے یہاں تو پتہ نہیں کن کن کو لوگوں نے امام بنا رکھا ہے کہتے ہیں اماموں کے خلاف نہیں بولنا ارے بھائی امام کے خلاف کون بول رہا ہے اللہ کے بندے امام کے خلاف کون بول رہا ہے بھائی امام تو کتاب و سنت ہے کتاب و سنت کو پکڑو کتاب و سنت کے خلاف بھی کوئی بولے گا یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے وجعل الکتاب والسنت اماما لک اور جس نے کتاب و سنت کو پکڑ لیا قیامت کے دن کتاب و سنت ہی کو امام پھہرایا جائے گا اور کتاب و سنت کا حامل وہاں امام رہے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم ہم اس دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے اگر کسی نے کتاب و سنت کو اپنا امام بنایا ہوگا آواز آئے گی چلو اپنے امام کے ساتھ آ جاؤ کتاب و سنت کے شہدائی کتاب و سنت کو اپنا امام بنائے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جیلوں میں ہوں گے فرمایا امام بنانا ہو کتاب و سنت کو بناؤ کسی اور کو امام بنانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہیں کہا ہو تو بولو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے مقلد تھے معلوم نہیں ہے طبقات ابن رجب حنبلی اٹھا کر کے دیکھو یہ جملہ لکھا ہوا ہے ان الولی الکامل لا یکون مقلدا ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے اللہ پھر کیسے حنبلی ہو گئے مقلد کیسے ہو گئے جبکہ ولی کامل کے بارے میں طبقات ابن رجب حنبلی کی عبارت پیش کر رہا ہوں میں ان ال میری ایک بات کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا دانت کھٹے ہو جائیں گے ان ال ولی الکامل لا یکون مقلدا ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے جب آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی کامل مانتے ہو تو مقلد کیسے مانو گے اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے جو مقلد ہوگا وہ ولی کامل نہیں ہوگا اور جو ولی کامل ہوگا وہ مقلد نہیں ہوگا جب آپ ولی کامل ہیں تو مقلد نہیں ہو سکتے اور اگر مقلد ہو تو ولی کامل نہیں ہو سکتے بولو آپ کیا بولتے ہو اگر آپ کو مقلد مانا جائے کہ امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے تو ولی کامل نہیں ہے اور ولی کامل اگر مانتے ہو تو مقلد نہیں ہے اس لیے کہ ولی کامل مقلد ہو ولی کی تعریف کیا شامی میں مشہور فقہ کی کتاب شامی اٹھا کر کے دیکھو شامی کے اندر تعریف لکھی ہے والولی ان یکون تابعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کا متبع ہوتا ہے اللہ اکبر وہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا شامی کی روایت بتا رہی ہے شامی کی عبارت بتا رہی ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا متبع ہوتا ہے کسی امام کا مقلد نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے مشرق اور مغرب کا فرق ہے کسی شاعر نے شاعر بڑی اچھی بات کہی ہے شاعر تو پڑھاتے ہی رہتے ہوں گے ادب کی کتاب کہ جی چاہتا ہوں شعر پیش کر دوں میرا موڈ بدلنے کے لیے کہ سارت مشرقتم وصرت مغربن سارت مشرقتم وصرت مغربن شتا نہ بین مشرقی و مغربی لیلا چلی مشرق کی طرف مجنوں چلا مغرب کی طرف مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بعد ہے کتنا فاصلہ ہے تو اب اگر مانا جائے کہ